Hola, molt bon dia. Ja tenim aquí el canvi de temps, un canvi que malauradament no el notarem en forma de precipitacions, serà una situació doncs molt seca, però sí en forma de temperatures que estan ja baixant en picat des d'aquesta nit matinada cap a alta muntanya. Ara mateix l'ambient és fred o molt fred en aquests punts elevats del Pirineu. I atenció també al vent, avui serà protagonista cap a aquests cims de les muntanyes, cap a l'interior també el vent de mestral, cap al Pla i l'altiplà central, així com algunes nuvolades ancorades cap al nord d'Andorra, extrem nord de la Cerdanya, amb possibilitat durant tot el dia d'algun xàfec intermitent. La cota de neu baixarà a 2.000 metres avui a la tarda i 1.800-1.700 a últimes hores del dia. Cap a l'interior, però, insistim, parlarem de molt de sol i de temperatures, això sí, bastant més baixes. Avui s'estima una màxima de 24 graus a Lleida, 20 graus a la Seu d'Urgell, 19 graus a Escaldes Engordany i 18 graus a Puigcerdà. El cap de setmana, assolellat, ventós i amb temperatures bastant a ratlla.